Wejdź na opel.pl i poznaj najlepsze oferty bez wychodzenia z domu. Wyprzedaż rocznika w Oplu. Lepszej okazji nie będzie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 listopada, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Na granic wczorajszego protestu i incydentu z udziałem posłanki Barbary Nowackiej opublikowała policja. Wielokilometrowe korki na Zakopiance przed Krakowem, powód to trudne warunki na drogach. Ostatnia chwila, żeby wziąć udział w spisie rolnym, można to zrobić jeszcze tylko do jutra. Policja opublikowała nagranie z incydentu z udziałem posłanki Barbary Nowackiej, na którym widać, jak w trakcie wczorajszego protestu parlamentarzystka została spryskana przez policjanta gazem łzawiącym. Jak podano w opisie, nagranie wyraźnie pokazuje, że jedna osoba lekceważy komunikaty nadawane przez urządzenia nagłaśniające i wezwania policjantów. To kobieta, która podchodzi do policyjnego szyku i będąc tuż przy funkcjonariuszach, przepycha tarczę i wyciąga rękę przed samą twarz jednego z nich. Jak mówił podczas konferencji prasowej rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak, po zapoznaniu się z materiałami wiadomo, że jest to ręka z poselską legitymacją, jednak pytanie brzmi, czy wiedział o tym policjant. My teraz z perspektywy chociażby zapoznania się z tymi zdjęciami i nagraniami i wypowiedziami pani poseł, to wiemy, że to jest ręka z legitymacją. Pytanie, czy policjant, biorąc pod uwagę tą dynamiczną sytuację, miał możliwość odczytania czegokolwiek albo mieć świadomość, że jest to legitymacja, biorąc pod uwagę zwłaszcza fakt, że na nagraniach w ogóle nie słyszymy tego, że policjant ma do czynienia z posłem. Sylwester Marczak dodał, że policja dysponuje nagraniami z kamer z mundurów dwóch policjantów stojących w kordonie. Drugą miał policjant stojący obok. Wydział kontroli nadal prowadzi czynności w tej sprawie, jednak nie zakończą się one dzisiaj. Przed Krakowem na Zakopiance utworzyły się wielokilometrowe korki spowodowane trudnymi warunkami na drodze. Minionej nocy i dzisiaj w regionie intensywnie padał śnieg. O szczegółach Paweł Pawlica. W tej chwili sznur aut na Zakopiance ciągnie się między Pcimiem a samym Krakowem. Pokonanie odcinka normalnie zajmuje około 40 minut. Teraz jazda może trwać nawet 2 godziny. Trasa z Zakopanego do Krakowa zajmuje kierowcom między 4 a 5 godzin. Przed chwilą między Rabką a Myślenicami przeszła intensywna śnieżyca. Śnieg szybko zamienia się w błoto, którego spora warstwa zalega na poboczach i między pasami ruchu. Na Zakopiance nie doszło do wypadków. Korki spowodowało natężenie ruchu oraz kierowcy, którzy starają się pokonać wzniesienia na letnich oponach. Na trasie pracuje 10 pługów, które eskortuje policja. Paweł Pawlica, Polskie Radio. 160 łóżek covidowych, w tym 20 respiratorowych, będzie dostępnych dla pacjentów w szpitalu tymczasowym, który mieści się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Placówka już od jutra będzie gotowa na przyjęcie pierwszych pacjentów. Kolejne łóżka uruchamiane będą później. Jak mówi Piotr Grazda, dyrektor szpitala MSWiA w Katowicach, chociaż miejsce jest nietypowe, to baza jest taka sama jak w każdym innym szpitalu. Mamy wyposażone sale zabiegowe, mamy zapewnione konsultacje specjalistyczne dla pacjentów, którzy będą tutaj leżeć. Także każdy pacjent, który do nas trafi, zostanie otoczony opieką i zapewnimy mu, myślę, że obsługę medyczną i konsultacje medyczne na jak najlepszym poziomie. Także jesteśmy gotowi i po dezynfekcji zaczynamy. W szpitalu będą mogli być leczeni pacjenci, którzy zakażenie przechodzą lekko, ale także ci, którzy wymagają tlenoterapii bądź są w ciężkim stanie i potrzebują leczenia respiratorowego. Jutro przekazany ma zostać także szpital tymczasowy mieszczący się w Pyrzowicach. I tylko do jutra można wziąć udział w powszechnym spisie rolnym. Badanie co 10 lat przeprowadza Główny Urząd Statystyczny. Spisu można dokonać samodzielnie lub korzystając z pomocy rachmistrzów. Rzeczniczka prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Karolina Banaszek mówi, że mogą nie kontaktować się z rolnikami telefonicznie lub bezpośrednio. Oczywiście te wywiady bezpośrednie są przeprowadzane przy zachowaniu reżimu sanitarnego i co ważne, to respondent ostatecznie decyduje, czy udziela odpowiedzi w formie wywiadu bezpośredniego z zachowaniem właśnie wszelkich środków ostrożności, czy woli jednak, żeby ten wywiad był przeprowadzony telefonicznie z rachmistrzem. Ale co ważne, jeśli rachmistrz skontaktuje się z osobą, która nie dopełniła jeszcze obowiązku spisowego, wówczas rolnik ten nie może odmówić udzielenia odpowiedzi. Rolnicy mogą spisać gospodarstwo przez internet. Odpowiedni formularz jest na stronie spisrolny.gov.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

patrzaj w serce. Miej serce i patrzaj w serce. Miej serce i patrzaj w serce. Miej serce i patrzaj w serce. Yeah. skarbowe, gospodarstwa domowe, powiadam wszystko za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro! Utopię waszą, utopię, utopię waszą, utopię. Ja utopię waszą, utopię, utopię w Kotopie. Zarządzam pełne zamrzenie, utopię waszą, utopię, utopię w Kotopie. Hydropiekło zstąpienie. Właściwie nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył i gdy szedł po gnoju, zwrót już się go nie piosenka z dedykacją dla Lurda. We'll be right back. przybyli anieli, skrzydła mieli jak te Messerschmitty. Niech pan uważa, bo pan umrze i będzie pan chodził zabity. Ja ostrzegli anieli, skrzydła mieli jak te Messerschmitty. Niech pan uważa, bo pan umrze i będzie pan chodził. Kłak luty kłaki, tak dla fraszki, tak dla draki. Żadna baba nie całuje, kiedy gęba siarką pluje. Chlipie diable pod figurą. Nikt już nie ma, nikt już nie ma mnie pod skórą. Nic za kołnierz skoczyć nie da, nikt nie da ścisłową pęga wiewa. Chlipie diable, chlipie diable pod figurą. Nikt już nie ma, nikt już nie ma mnie pod skórą. Nikt za kołnierz skoczyć nie da, nikt nie da ścisłową pęga wiewa. Dziękujemy bardzo. A teraz? Cyganeria! Co zaczyna? No. Wokół zawirował, także mi bezsenne noce, kobiety, karty, safari, dym, cygar, alkohol twardy. Końcem dotknęły i mnie tej niewoli bez sensy. Nie mogłem nic zrobić, miałem związane rzęsy. Mając życie miałkie, na duszy kalekie, chciałem z sobą skończyć i zapnąć powiekę. Thank you. to czuję. Bezwzględnie inteligentne. Sukces winszuję. W sprawach jednak dużych wciąż widuję was małych. Za nogi myślało mnie złapać. Sześciu nie zawsze wspaniałych. Thank you. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie.

pomyliliśmy się. Przepraszam. To na nowo płytę. Rzuciłem palenie i kościół też do pierwszego, czasem wracam do drugiego, nie. Jak spięty Bogu, tak Bóg spiętemu, bądź miłościw niegrzecznemu. Rzuciłem palenie i kościół też do pierwszego, czasem wracam do drugiego, nie. Jak spięty Bogu, tak Bóg spiętemu, bądź miłościw niegrzecznemu. To jedno, a w tych wyznaniowych to już na pewno. Kiedy wspólnota ramieniem mnie garnie, niby się tule, a trzymam gardę. Nie usłyszałem w twym domu głosu, nie było głosu, za wyjątkiem pogłosu. Na głowę sypano mi tam popiół, popiół, a obiecano mi opium, popiół, a obiecano mi. Rosy jak hostie, całuje się ustami. Jakbyś ty sam mieszkać miał pod filtrami. Kiedy krzyż ciężki złożę czemu łzami. Jak Boga kocham, tęsknię wtedy za papierosami. Za papierosami. We'll be right back.